سپین کفن خور چې پانا بیا آخر زمان د بلال جانګي رسته دي تن می د جانا دیوا بلال جانګي رسته دي تن می د جانا دې سپین کفن خور چې پانا کپن خور چې پانا بیا آخر زمان دې بلال جانګي رسته دې دن می د جانا دیوا بلال جانګي رسته دې دن می د جانا دې گھر سے پریشان پا کو سو کې دم دین لارو میرو کې دم ہر چاہتا وائی چی محبوب رانا روان دے بلال جانی گی رستے دی دن مید جانا دے وہاں بلال جانی گی رستے دی دن مید جانا دے سپین کپن خور چی پانا بیا آخر زمان دے بلال جانی گی رستے دی دن مید جانا دیوا بلال جانی گی رستے دی دن مید جانا دے بلال سن کا بھی جانی دی دن دا کلی محبوب غانی دی دن دا کلی محبوب غانی سل گے وحی پا مخدا کپن خور چی پانا بیا آخر زمان دے بلال جانگی رستے دی دن می دا جانا دیوا بلال جانگی رستے دی دن می دا جانا دے دبل شمی پتنگانو اے جہد مالا عاشقانو اے جہد مالا نبی اندر لاڑ گورا تا فانی جہان دے بلال جانی گی رستے دی دن می دا جانا دے وہاں بلال جانی گی رستے دی دن می دا جانا دے سپین کپن خور چھپانا